kanta nang ako'y magkagusto. Sa tutubang pinilit kong pag-aralan ng gusto. Tapos lahat ng utos mo, ang lahat ay binuhos ko. Kahit pangit ang lasa, ang lahat ay inubos ko. Simot lahat pati tinga, dapat laging matindi ka. Na parang sinasabi sa kandila na sumindi ka. Kahit wala kang posporo, dapat laging umaapoy. Kahit may takip pang inidoro ay umaapoy. Ang ibig kong sabihin ay di ka dapat magpapapigil. Pag ako'y nadatapa ay lalo akong nanggigigil. Hindi pwedeng magpasupil, ipunin bawat putil. Hawakan ng mabuti kagati ng mga pangil. Ang bawat pagkatatapon madulas parang sabon. Buhatin kahit hindi mo alam ang laman ng kahon. Pwedeng magsawala, pwede kang magtagumpay. Alin man sa dalawa, ito'y nasa iyong kamay. DTG. Sabi niya, kilala mo ba ako? Sabi ko, hindi. Kasi magkasinipis sa braso niya at binte. All black ang damit, may inabot na papel. Anong pangalan mo? Ako po si Aristotel. Nang silipin telephone number ng kanilong leader. Isang sikat na rapper, ang pangalan ay D-Word. Kinabukasan ay pumunta ako sa tindahan. Nagbayad ng 5 piso para aking matawagan. Nag-ring may sumagot ang sabi niya, hello. Kapahan sumagot ako, hello. Ako po si Venom, yung rapper kagabi. Yung kapusat ng kagong mabutin yung katabi. Kaya doon nagsimula kami, naging magkaibigan. At nalaman ko ang landas na siya dapat kong lakaran. Isang rapper na hindi naman marunong mag-rap. Okay lang, gumawa kami ng demo tape para matanggap sa kumpanya na naglalabas din ng pelikula. Ayos lang kahit nagrarap ako na nakamaskara. Kahit na mukhang tanga, yan ay okay lang sa akin. Ang sumulat ng kanta ang siyang pangarap. Kung gawin lang ang paglabas ng mga album na hindi pinag-isipan. Punong nanggalit at umaapaw sa kayabangan.